يضلل ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري زمائی زتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو مال لسم پاری دی سور توبی او آیات مبارکا داغی سی سستا سرور تلاوت کا او یو حدیث دی نبی علیہ السلام دا احادیث و مبارکاونا دا آیات مبارکہ لفظی ترجمہ دادا رب کریم فرمائی ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا وی بے شکا شمیر دمیاشتو پنیز دا اللہ دو لسمیاشتی دی فی کتاب اللہ دا کتاب اللہ نمراد قرآن پاکم دے او د دین اللوح محفوظ مراد کی دیشی یعنی دا ازلنا او د لوح محفوظ نه چې کله نه الله دا دنیا جوړ کړی نو د کال دولس میاشتې او دا دولس میاشتې د کله نه دی یوم خلق السماوات والارض پکما ورزبانی د کوم ورځې نه چې الله اسمانونه او ځمکه پیدا کړې بیا په دې دوله سمیاشتو کې وای منها اربعه حرم د دې دوله سمیاشتو نسلور میاشتې د حرمت او د عزت او د احترام دي او بیا فرمای ذالک الدین القیم دغ دین او دغ حساب د درس او برابر مشرکانو دای وقیده او نظریه وا په میاشتو کې په خپل مرزی به رستواله مخکیواله کولو وی ودا میاش شدا نو د دې په ځای به موږ د بل میاش د دې میاش غونته وګڼو او په دې کې به خپل چې سخو خوا به وکړي رب کریم فرمایي د ادولس میاش دی په دې کې سلور د حرمت دی او دغه حساب د درس بیا وی فلا تظلمو فیهن انفسکم ظلم زیاته مکوی پدی میاشتو کی پخفلو زانونو بعض مفسرین وی د فیهن دا زمیر دی دولس و تو وارو میاشتو لا راجی ری یعنی دولس میاشتی دی پا یو میاش کم دا اللہ نافرمانی مکوی ذکر رب العالمین مخالفت او نافرمانی په هر ورځ په هر میاش او په هر هفته کې ممنوع ادا او بند ده او بعض مفسرین وای دی فیهن کی ضمیر دی سلور میاش تو تراجه ده دولس میاش تی دی او سلور پکې د حرمت تی نو وای ظلم مکوای په دی سلور میاش تو کې یعنی گناهونه مکوای اهل علم لیکلی چې گناسم گناوی او حرامی بندی خو پا دی سلور میاشتو کی دی گنا داغی سزا نورم سیوا کی دی وجن علماء کرام علی کلی دا سلور میاشتی وی نو پا دی کی ابتدا کی مسلمانانو باندی دا کافر سر جنگ کو لم حرامو خورست دا حکم اللہ رب العزت بدل کو منسوخ کو نو پدی کی مسلمانان جہاد کولیش خو بعض علماء سم ذکر کری وی کدی میاشتو کی او کافر مسلمان چیڑی نا نو دے دیم چیڑی نا او هر چی گناہ دا نو گورا پا ٹول کال او ٹول میاشتو کی بند دا خو خاص کر پدی کال کی سلور میاشتی دا حرمت دی اگا سلور کم کم دی او گورا دا موجود میاش دیتوی ذو القیدہ او دا ورپسی کم میاش دا دیتا وی ذوالحجہ دا دوانا میاش تی چی پر لپسی دی ورپسی گورا درم محرم دے محرم ند اسلامی کال ابتدا شروع کی نو دا درم میاش تی پر لپسی دی او سلورم میاش دا حرمت اغا دا رجب میاش تا دا رمضان شریف نمخ کی میاش تی تا شعبان وی دا شعبان نمخ کی تا رجب وی دا غسلور د حرمت میاشی دی رجب ذوالقعده ذوالحجه او محرم د دې سلور میاشت مبارک وی فلا تظلمو فیهن انفسکم حرام او ګنا او معصیت خواسم بند خودی سلور میاشتو کې پزان غره چې ظلم وکړي نګور راکم میاشت شورو د دام پاره سلورو کې د حرمت میاشت دا ورپسې چې کوم میاش براخیږي د ذوالحجې دام د حرمت میاشت نو غیبت ګنا دارنګ ډول سرنا قتل او قتال مسلمان ذلت ازار او تکلیف رسول خو اسم حرام دي خو په دې میاشتو کې داغه حرمت نورم سیواش داغه حرمت نورم سیواش بیا خاص کر ګورا دا کم میاش چی راخی جیوا چگی تا دا ذوالحجی او دا ذوالحجی میاش ہوئی نو دا خودی را مبارک میاش تا دیو جن هر میاش کی چی کم سنت عامال وی پکار داده چی داغی دراتلو نمخ کی امت داغی دا پارا فکر منوی پدی دا راوان میاش کی سور سور عامال منگو تا سلم توجی کی یو خو حج چې د اسلام پارکانو کې یو رکن دی نو دا غی تعلق دې دې روان راختون کی میاش سره ده. دا غی د اتم تاریخ نا اتم نهم لسم او یو لسم دو لسم او دیار لسم دی کی د حج ټول احکامات ادا کی او دی ته ایام الحج وای. هغه پنځم رکن د اسلام چې هغه ته حج وای یو خو په دې مبارک میاش کی مبارک میاش کی حج ادا کی. زم دې میاش ته فضیلت داده چې د رمضان شریف نفس میاش ته څه شوال وای ورپسې ذوالقعده او بیا ذوالحجه دې ته قران شریف کې اشهر الحج وای دې ته د حج میاش دی وای. نو دې کې چون کې اسلامي یو غټه فریضه ادا کی نو یو فضیلت پدې کې دارې یو فضیلت پدې را روانه میاش کې دارې زم دارې چې دې میاش چې تر زموږ استادو دیو اهمي یعنی دینی مسلې داغه تعلق دې چې هغه ته قرباني وای. او د قربانی ابتدا د حضرت سیدنا ابراهیم خلیل الرحمن علیه الصلاۃ والسلام د دور نشوي وا چې هغه خوب لیدل او په خوب کې بچي ذبح کولو چون کې خوب د انبیاء علیه السلام وحی وی بیا د الله نبی د خپل بچي ذبح کولو ته تیار شو. رب العالمین په خپل رحم او کرم احسان باندې هغه د ذبح نه بچ کو او دا اغا وخنا دا عمل پا مسلمانانو کی شورو لے او حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مدینی منوری لس کال زندگی دا فدی لس کالو کی امیشہ دا اللہ حبیب قربانی کرے یو کالم قربانی کی نمگڑتیا ندرست تھی. د دیو جنا مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داله زموږ استادو مذهب حنفی داله چې د کم نارینا او زنانا وسو طاقت وی نو قربانی پاغبانی واجب ده. ارسو ان شاء الله ذکر کبو کو د الله حبیب دوره پوری وعید ذکر کړي وای د چا چې وسو طاقت وی او د قربانی او نک نو زموږ عیدګاه ته د الله حبیب وای ناراضی د چا چې وسو طاقت او د وسو طاقت باوجود د قربانی نه کوي نو حضور پاک صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چې د دې زمونږه عیدګاه ته ناراضي. د دې کې څو مسائل دي چې هغه لمغه تاسو زمای عزت مند توجه کو. یو خدای یاد ساتي دا کمی ورځ چې د دامیا شروع کیږي د دین مبارک ورځ په ټول کال کې نشته دا لس رزی دیر مبارکی دلوی اختر دو رزی پوری لس رزی برابری تا حدیث چی ماستا سلوان دیولوستو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی وی نشت دے سو رزی چی نیک عمل دی پا دا غرزو کی دیر محبوب وی اللہ تا د دې ورځونه یعنی د الله سره زی دراحتون کې میاشي چې ذوالحجه وای. قالو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه اجمعین فرمایل چې یاد الله رسولا د جهاد نم په دې لس ورځو کې نیک عمل ډیر ثواب دی ځکه جهاد یو داسې عمل لې چې ایمان نفس بل عمل دې مقابله نشي کولی ځکه او کس نبی علیہ السلام تر اغله وی قربان تاسو یو عمل راته خویا چې د مجاهد فی سبیل الله اجر سره برابر شو. الله حبیب ورته یو حدیث کې راځي ماته نه معلوم نو چې پیغمبر ته نه معلوم نو بل بچا ته معلوم یو حدیث کې داسې راغلی وی دا الله حبیبا تاسو یو عمل را لو خویا چې زم د مجاهد فی سبیل الله درجه او مرتبه ته ورسیږي. دا اللہ حبیب ورطوی دا وس و طاقت دشتا چی امیشہ ٹول اشپا ولار عبادت کے او امیشہ دی ٹول کال رو جائی اگوی قربان دا وس و طاقت خوندی نشد دکا دا وس و طاقت دچا کی دیش چې د ورځې دی روزه او ټول شپه دی په نفلونو په عبادت کې ولاړی. دا الله حبیب ورته وي زما دی د الله په ذات عالیه قسمی ته چرې دا وس او طاقت تعالی درم کړی شي بیام د جهاد فی سبیل الله مر اجر تعالی نشي ملاوي دی. د جهاد فی سبیل الله مر اجر تعالی ملاوي دی نشي. ذکر اغلی احادیث کی د مجاهد داغه د اسغه خاصنه بم پتل د میزان کې لیکل کیږي ویګه خبر مو نه چا په عمل نامه کې چې داغه د اسغه ګندګی بم پتل د نیکی کې لیکل کیږي نو داغه د اجر وسته پوس کې. صحابه کرامو د جهاد نم ډیر ثواب ده. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم وی ولل جهاد فی سبیل الله وی دورن اجر بد جهاد فی سبیل الله نی لکدی رزو کې د نیک عمل چې الا رجل وی او سړی د خرج به نفسه و ماله هغه د خپل ځان او مال دواړو سره جهاد لوته د کافر سره او ثم لم يرجع من ذلك بشيء نه دی واپس راغې او نه مال واپس راغې دیم شهید شو مالم قربان شو نو بیا د دې سړی اجر ډیر لوی دی. نو ګوردا الله سره دې چې موږ او تاسو غنیمت وګړو دارځي موږ نه پډېر له لغیب کی تیریږي رومبانای راځي خدا اختر تیارې یو غیله قسمه قسم رواجو نه او دا اختر رس چې ډېر لوی د عبادت رس ده. اغم زموږ نګوره بازیونو کې پکې جوارای کی شوق پکې قسمه قسم منکرات او ناروا کارونه کوي یعنی دا اختر پر رز موږ د الله اغنا فرمانای کو چې په نور رزو کې نه کو نو دا ور ډېر مبارک ورځي دیر مبارکی ورزی او دور مبارکی دی جدی دی قسم اللہ فڑلے والفجر والیال عشر اللہ وی زمان دی قسم وی پا سبا او پا لسوشکو والیال عشر دی جمہور علماء و اتفاق دی چی دا لسو رزو بانے اللہ قسم خوڑلے دا دا رزی دی دا شپی و رزی دی. نگور قرآن شریف کی اللہ پا دی راتلن کو لسوشکو قسم خوڑلے فلسو شپوی قسم خوڑلے اور دا رب العالمین سو سیزو نا ذکر کری وی والفجر قسم می دیوی پا صبا ولیال عشر قسم می دیوی پا دی راروان لسو شپو والشفع والوتر او پا جفت و تاک می دی قسم وی بیاوی قسم می دی واللیل زای سر غشپ چی لارا پا دی رزو و پا دی شپو کی سور قیمتی و قاتو انسان اتانا طول پا خوب و غفلت کی تیر شد لکشپا تیر شوا و سبار و خطو نو سمر قیمتی تیم ننا لارو خمونگنا پا خوب کی برباد شد زکر پیشمنی دا وقت سمر قیمتی وقت تی در رب العالمین در طرف ندر رحمت حوازون رازی چستر سو گنہگار که بخن غواری چیزی ماف کم شتر سو حاجت من چه مان حاجت و غاڑی و زی حاجت پورا کم داز سبا در آخطو پورا وازو نکی نو دقا وقت چه دچانا پا خوب کی تیر شی اللہ وی قسم دے چه پا تاوان کے پروت دے پلو یا خسارا و تاوان کے پروت دے دا اللہ سرزی و شپی چه را روانی گی پا دی قسم خوڑلے دا تچانا پا خوب و غفلت و پا خبر و ترو کی تیر شی نہ اللہ قسم کھڑے دے وہی حل فی ذالک قسم للی حجر یو مانا دادا پا دے کی دا اقل خاوند پارا لوی ابرہ پرتا دا کچا کی اقل وی نو دا پیشمنی وقت دے دا پارا لوی دا برخی وقت دے کدے پا کی اللہ تا جڑا و فریاد کو لگوڑ زکا حدیث پاک کی راغلی دی خاص کر دا تحجد گزار دا پارا اللہ دا سی قسم نعمتون تیار کری وَإِمْ عَلَى عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ نستر گو لیدلی نقو گنو ریدلی آغا نقشہ پزر کے رات لے دشی داد چال پارا دا خاص کر دا تحجد گزار دا پارا تو او داد اخلاص عبادت دے ورد اخلاص عبادت او پا اخلاص عبادت کو ان کو تا شیطان مہتیار غرزو لے وی اللہ قسم می دیستا راتون بندگان با گمراکم الا عبادک منهم المخلصین ستا مخلصین بندگان زنشم گمراه کولی گورا د شپې عبادت هر سړی خپل کور کې دی څوک ته خبر نه دی نو دا عبادت د شپې را پاسېدل خالص لله فی الله وی لذی لس شپو ورځو کې چې موږ تاسو اعمال او عبادتو ته متوجه شو عبادتو ته پدې کې موږ تاسو متوجه شو دارنګ پدې کې د کوم اعمال او ذکر شراغ لري د چې هغه موږ تاسو ګو د انس بن مالک رضی الله عنه یو روایت ترغیب او ترهیب کې علامه منذری رحم الله ذکر کړی دی و یا انس بن مالک رضی الله عنه وی قال کان یقال فی ایام العشر بکل یوم الف یوم انس رضی الله عنه وی چې دا لسر ذی کوم را روان دی نو هر ورځ د زر ورځو نه بهتره ده هر ورځ د زر ورځو نه بهتره ده او یوم عرفه وی د لس زر ورځو نه بهتره ده د 10000 ورځو نه بهتره ده عرفی ورځ د لوی اختر نه مخکې دا ورځ ده د عرفی ورځ د لوی اختر نه مخکې دا ورځ ده نه هم تاریخ باندې شوی نو د دې را روانو هر یو ورځ د زور ورځو نه بهتر ده لکه اوسړي په یو انسان مسلمان ناری نه زنانا په نور زور ورځو کې عبادت وکي نو د دې رضی او شپې یوې ورځې عبادت د زور نه بهتر ده یو سره په 10000 ورځو کې عبادت او بندگی کوي الله تا نو دار فی د یو ورځ عبادت او بندگی ته بهتر ده او دا حدیث د امام بیهقی ذکر کړي امام منذری وی ویسناد البحقی لا باس به ندی اللہ سورو دمر الوی اجر و ثواب دے چدا را روانی دی لکه حدیث کی دا سم راغلی اگر چی حدیث کی سنادن ضعف دے و جون کی جدی رز و فضیلت پر روایات صحیح و سر ثابت تے ابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت تے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی امام ایام نشتا ثورز احب الاللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ وی نشتا دے ثورز چی دیر محبوب دیوی اللہ تا چی اللہ تا دی پاغی کی عبادت و بندگیوشی دا دی لس و رزو دا ذی الحجینا وَيُعْدَلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ د دې د هر ورځې روزه د کال د روزي سره برابر ده یعنی هر ورځ روزه د کال د روزي سره برابر ده وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ او د دې هر شپه قیام مزد پاسوتنو کو نفل لو کل تهجد دیو کل ساری او ما سوتن مزد په جمعو کو نو د دې د شپې قیام د ليلۃ القدر د قیام نا سره دا غي سره برابر ده دا حدیث امام ترمذی او ابن ماجه او امام بیهقی ذکر کړي اگر چه سندن په دې حدیث کې کلام او ضعف شتا وګوره یو یو روزه د کال د روزي سره او د عرفی د ورځې د روزي بارک راغلي د عرفی ورځ د دې روانه میاش نهمه ورځ ته وایي نو پاغی یو روجی اللہ د دوو کالو گناہونا ماف کئی یو د تیرشوی کال یو د راروان کال حدیث پاک کی راغلی وی دا عرفی دو رضی پر روجی بانے د دوو کالو گناہونا اللہ رب العزت ماف کئی یو د تیرشوی کال دویم د راروان کال اہل علم لکلی چی تیرشوی گناہونا وہ اللہ ماف کنو لا آئندہ کال شوی نری نو څنګه معاف کیږي سوال لې چا اند کال لا د ژوندۍ د ګناهونو کړي دي څنګه معاف کیږي نو یې اند کال بده الله د ګناهونو نه ساتي او کچری وی کن نو الله د توبې توفیق ورکړي ورغور بندگان د انبیای علی السلام نه علاوه موږ تاسو ټول ګناهګار یو انبیای علی السلام د الله په بندگانو کې هغه بهترین جماعت ته چ هغه د وړو او د لوی ټول ګناهونو نه معاف دي نور مونږ ټول ګناهګار یو خدا الله رحم او کرم دای چې او بنده ګناو کې او د توبې توفیق ولا ملوش د دې وجه نه آینده کال ګناهونه بیا د نکیږي ناو کوشول الله بدله د توبې توفیق ورکړي او ورته توبه یو عبادت ده رب العالمین د بنده په تمام عبادتونو کې په توبې ډېر خوشاله وي. یو سړی مسکې روزنې سي حج کوي نور اعمال کوي خو رب العالمین د ګناهګار په توبې ډېر زیات خوشاله وي. چې کله یو ګناهګار بنده دې او دې راشي الله ته توبه وباسي. ځکه حدیث پاک کې راغلي کله یو بنده الله ته اخلاص سره توبه وباسي او الله سي پورته کړي او جاړي چې الله مارا ګناه کړي مالې معاف کړي وای رب العالمین ملائکه لوی خاص ما دې بنده دا عقیده او ایمان دې چې دې یو رب او مالک شته او هغه دې ګناه نه خبردار دې او هغه رب د دوره قدرت خاوند دې چې ګناه معاف کولې شي او نیولم کولې شي. الله وای زما ملائکه گواشي مالا بنده معاف زما ملائکو تاسو گواشی چې مالا بندما کو ځکه ګوره توبې ستو سره د خپل ایمانی عقیدې اظهار دی چې ته دا خبره تسلیمې چې الله د زړونو په حالات او په پټو سرګندو خبردار دی زما دې ګناه خبر دی او د دې ګناه باره کې زما د رب دا وس او طاقت شته چې ما پیروم نیسی او کچره زو جاړم نو معاف کولم کولې شي. نو رب العالمین د بنده په توبه ډیر زیات خوشالي کوي. نو په یو روزي باندې زما عزت مندو د دوو کالو ګناهونه الله معاف کوي. یو د تیرشوي او یو ګور در روان. یو در روان کال په دې کې دام دي مخکې نه چې تاسو خبرې کوم مسلمانان الله چې غیله وسو طاقت ور کړې او په دې کې قرباني وکړي. دغه رب میاش چې کله نه روخه تاغه نه مخکې خپل نکونه کټ کی دارنګي مثال په تور باندې خپل سنت غسل لی بریت کټ کول لندول سنت طریقه دا ګیره کټ کول خو حرام دی ناروا دی او تاسو واوریدل چې او حرام کار سم حرام یو د حرمت په میاشتو کې هغه ګنا نور ملوي. نو کله چې دا میاش روختا او کم نارینه زنانو ته الله وسو طاقت ورکړي او د دې د قربانۍ اراده یې نو بیا دې نکونه ناری بیا دې وخت نه کټ کای ترسوی چې خپل قربانی نه کړی. وان ام سلم رضی الله تعالی عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. د ام سلم رضی الله تعالی عنها روایت ده د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې بی بی فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی چې کله دا الله سره زیړم بنای د ذلحجې را شروع شو میا شو لیدې شو او تاسو کې یو مسلمان نارینه زنانه اراده لري چې دی به قربانی کوي نو بیا دې د خپل ویختو د خپل نکونو نه کټ کینا. یو روایت کې راځي مراغله من را هلال الحجۃ واراد ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا من اظفاره. چا چې د ذلحجې میاشو کتا سارا روان او دې اراده لري چې قرباني وکوم نو نا دخلی دې د خپل ویختو او د خپل نکونو نا تر دې چې دې قرباني وکړي. چې کله قرباني نه فارغ شي نو بیا خپل نکونه کټ کی او خپل ویختو لري کی. علما کرام لیکلي حکمت پدې کې سره وېده مشابه ده د محرم سره لکه یو حاجی او معتمر احرام تړي نو حالت احرام کې نو کټکول ورته درست نه حرام دی ورته ویخت کټکول ورته حرام دی. نو وېده د محرم سره مشابه کو باز علماء کرام دالی کړي چون کې د قربانای د وجه نه او د دې ورځو د عبادت د وجه نه الله د بنده دا بدن د اور نه خلاصي نو استاد نو کوم پرې د دې کې مکمل شي ویخت دې مکمل شي چې کامل کامل د اور نخلاص پیږي خبره باندې. نو دا حکمت علماء کرامو ذکر کړي نو شو قرباني کوي نو په دې ترتیب باندې دی وجن غورا د الله سره دې چې شروع شي نو په دې کې مسلمانانو لپاره دي چې عبادتو طرف ته متوجه شي. د نور ورځو نه پکې تلاوت ډېر کوا د نور ورځو نه پکې نوافل ډېر کوا بلکې یو حدیث کې داسې راغلی دی نو پدی رضو کی او سڑے دے لا الہ الا اللہ وئی ڈیر ڈیر اللہ اکبر دے ڈیر ڈیر وئی او در رب العالمین ذکر دے پدی کی ډیر ډیر کوي. در رب العالمین ذکر دے پدی کی ډیر ډیر کوي. پدی کی روجی نیول بلکې تاسو واوریدل چې څومره نیک اعمال دي د شریعت نو دومره اجر په نور رزو کې نشته لکه پدی لسو رزو شپو کې چې څومره دا غي اجر او ثواب دي. څومره چې پدی لسو رزو کې دا غي اجر او ثواب دي نو دور زما عزت مندو دا غي عمر بل اجر نشتا او پدی کی قربانی می اولوی عمل لے پدی ورزو کی لکسرنگی نور اعمال د مسلمانانو د اعمالو نه بهتر اعمال لی نو یو بهتر عمل پدی کی سشیرے غ قربانی دا او دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکے چی دا نور و پیغمبرانو سنت دی دا دا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا غوی دا دور نو شروع شوی دا دا داوی د دور نه دا قربانی شروع شوه. حدیث پاک کې راغلی وانا عائشہ رضی الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم وانه لتاتی یوم القيامه بقرونها واشعارها وازلافها وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فتويبوا بها نفسا رواه ابن ماجه والترمذي رحمهم الله. حضرت ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی کہ عمل لدے کڑے بنی آدم یو عمل دلوی اختر پورس چ هغه دی الله ته ډېر محبوب وی د قربانای د وینې تو یولنا په دا غرض باندې ګور ډېر اعمال لې لکه تکبیرونه سره وای دا اختر مزد دی دا اختر مزد دی خو په دا غرض چې څومره اعمال دی پټولو کې بهترین عمل د قربانای وینې تو یولل و انه بشک دا قربانای دا سارو دا الله حبیب وی دا برازی فرض د قیامت اے قیامت پرزبانے بدے اللہ را پورتا کئی لکہ مسلمانان انسانان دا قبر نبرا پورتا کی دا یو مسئلہ دا حشر دا طول کائناتو بکی دا سمر مخلوق چیدے دا طول حشر بکی اللہ وید دی حیوان دور دور عدل لے دا اللہ حدیث کی راغلی دا علماء و قول لے چی رب العالمین با دا حیوانات مرا پورتا کی نو خپل منس کی کسلم ظلم زیادے کرے دا غیفی سلب و فرمائی او بیا به ټول حیوانات توې کو نو ترابن خاورې شي نو ټول به خاور سره خاورې شي ځکه یو مجرم کافر چې کلو ګوري چې الله ټول حیوانات را جمع کړ او دای په منځ کې څه خبرې چې وی داغه فیصله او فرمایلې او به ورته خاورې شي نو الله وی ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا یو کافر بلاس مروری افسوس وکئی وی وکاش چه ما تم حکم شوه چه خاور شا ما سر خو حساب کتاب نوشه دغی آیات یو مقصد داره ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا نو گر لکا نور حیوانات با اللہ رب العزت را جوندی کئی نو داد قربانی ساروی و پرزد قیامت اللہ را جوندی کی اور آبشی بی قرون حالا کسنگے دنیا کی خکرون دی دا سی بی خکرون ای واشار ها و دخپلو یختو سر براشی و ازلاف ها زلف دخپی دی کپی تو ای تاسو لکوبے وائے دی سر براشی او دیاد اللہ حبیب فرمائل ورا دا قربانی چی کلے کی نو داوین لا پزمکنی غرزی دلی او چی اخلاص دے حلال مال دے نو دا اللہ حضور کی مخ کی رسی دلی وینا دزمک رسیدو نمخ کی در رب العالمین پا دربار کی دو قبولیت مقام ترسید دی وَإِنَّ الدَّمَ بِشَكَ دَعْوِينَ دُ قُرْبَانَي لَيَقَوْ مِنَ اللَّهَ خَامَخَا وَاکِی کی گی دا اللہ طرف نے یعنی قبلی گی قبل ان یقا من الارض دزمک دا پریوتو نمخ کی زمک للاوین نی رسید دی ساروے خزمک سرنید دیوی دا آغی نمخ کی دا دو قبولیت مقام ترسید دی در الله حبیب وای چې کله دور اجر دې فتوی بو بها نفسن دغه خوشاله سره کوي ګوره دانی چې سړی باندې زکات بوج شو حج په بوج شو قربانی په بوج شو نه یو شی چې پزړه کې بد غنی او پتا بوج نه عبادت نشو منافقانو به نبی علیہ السلام په زمانہ کې زکات ورکول د دې یره نه چې منافقت مسرګن نشي خو بوجو په نو کله چې عبادت بوج دیو جن ک زکات ورکول په سړی بوج قربانی به فتی بو به ها نفس اندزړه په خوشالۍ به کې او حلال مال لبه کې شراکت تم ګور راغه چې سره مکوې چې راغه مال حلال لین ور سره په قربانی کې مشرکی خو خبر ادا چې سړی دی اوازی او که چا سره او زکی گئی ام نګور په غوا میخه او اوخ کې و کسان شریکی دیش نو پکار دا دی چې هغه متقیان وی پرهیزګار وی دای پیسې حرام دي. الله اخلاص ته ګوري او اخلاص سره چې حلال مال دی وی د زړه په خوشاله یی قران شریف کې الله وی لینا علی الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم. الله وی ما ته قربانای دی غو خو د وینو ضرورت نشتا زستا سو د زړونو اخلاص ته ګورم ستاسو د زړونو اخلاص ته ګورم رب العالمین د زړونو اخلاص ته زما عزت مند ګوري. او غره پدې کې تدبیرات هم مخکې مخکې نه زده کوي د خپل علماء کرامو نه پینځو ورځو کې پدې را روان ورځو کې تدبیرونه نو باز عوام غریبانانو زده کړی نه نو هغه رس کې دې به زده کوي کبه به وای دا په هر مسلمان نارینه زنانه باندې یو ځل ویل زمون په مذهب حنفی کې واجب دی. دا دری زلی ویل مذهب حنفی نه دی باز خلک کدری زلی ویو نو مذهب د امام شافعی رحمت الله علیه وګوره بار بار به یو ځل به بس په جهر وای الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا غ تدویر نه دی دا زنانا د هر فرض موز نه پس وای خو په کلا را واسره او ناری نه وای د هر فرض موز نه پس خو په جهر سره وګوره دینه متوسط جهر مراد دی دا سینه چې سور आवाज دی یا بروباس متوسط جهر دی د شریعت په مسله ځان کوی په کار جهر دی ته وای چې دوره په زور وای چې در سره خوا کې مرګره واوري او دا ته جمع سره سوک مسکې نوای به وای او که سره د جمع نه پاتې شو نو ځان لمسکې نوم به وای که ځان لمسکې نو ام بده سکې دا وای دا چې اختر مز لذي نو پلار په جهر جهر ویل سنت طریقه لا واپس شرازینم په جهر جهر به وای ځکه دا به ان شاء الله ذکر کو دا اختر موز حضور پاک صلی الله علیه وسلم په عیدګاه کې کړي پکار دا دي چې مسلمانانو لکه ګور زموږ دا ضرورت غنو چې بای دا د کلې لري او لوی کلې لري وای سکول لري پکې او دا پکې د اسپیټال ضرورت ته تر دې پوری چې بازي کلو کې دام محسوس هي جدا د ماشومانو د لوګو زیره نو د لوګو د زیره پاره خو زموږ استاد او د حکومت پیسې لګي او د یو واجب شی د پاره دی نه لګي حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا غی عیدگاہ مسجد نبوی سره خواکید حضور پاک صلی الله علیه وسلم عیدگاہ دا اختر مز لباغی لوتل نو پکار را دی چې مزدانه کری چې په جمعات کی مز کیږي نا که اوسره په جمعات کی مز کوي نو مز کیږي خو سنت موکده پرخو د خپل حبیب یو سنت موکده پرخو نا خیر د مر نفس خو په سنت عمل نکم دیو جنو علماء لیکلی پکار خدا دے چھ مستقل وقف عیدگاہ دیوی وک وقف زینوی او مسلمانان نسیو یو سہرا تا او یو پٹی تا ووت ناگی کی دی مزو کی بگے خبر با بعض عوام و ذہن کی بعض خلق چھ دا جماعت نلوزی نو بعض ناپو ہے مامان داولوی چھ دا خسو کا لستا پر دی پٹی کی مزو شنو آسے نا ناگس رداغم پیدا شی چھ ایسے نا دا پٹے میں چھتا خیرت تا پارا نشی خیرت خمون دیر درن گرو کرن وې دا ستا په دې پټی کې چې دا دور دور منځونه کېږي نو بیا موږ ور دینه جمعه جوړش نه چې وقف کړي نه ویږي نه جمعه نه جوړي کې یو سړی دې په لور راځي وقف کړي نه او وی خلکو لوي چې راځي په دې کې منځونه کوي او سل کال پکې خلکو منځونه وکړه او دا وقف کړي نه نه غوډه جمعه شکل نه اختیار دی دا بده ډمبه بخي وقف کوي ویناله به جمعه جوړيږي نو خو خدا دا کسکل ضرورت ته د لوګو غرا د پار میدان ضرورت ته او اسپیټال ضرورت ته نو دیمان او دین خبره چې کمزې کیږي عام زموږ استادو د ضرورتو لږه بل اختر موږ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عیدګاه کې کړه. صرف علماء لیکلي هغه حدیث هم سندن ضعیف دی و یو ځل ډیر باران نه د باران د وجه نه عیدګاه ته د الله حبیب نو اوسم که باران وي او اوبه دي او ځای نشته نو خلک دي جمعات کې وکړي جمعات کې وکړي ورنه سنت طریقه د اختر د مزد پاره د ټول کلی جمعاتونو مسلمانان دي او زیرا جمش ځکه الله اتفاق او اتحاد د مسلمانانو خو خوښي الله رب العزت د خپل بندگانو مینا محبت اتفاق اتحاد دا خو خی نو پدی کی دا تکبیرونه دی د دې ورځو دا روجی دی کم خلق قربانی کوي د پاره دا حکم دی نو مخکې نه چې دې مسائل نو موږ تاسو کو ځان دې نه خبر کو ور سره ان شاء الله دا مسائل به بیانېږي هر الله رب العزت دې موږ تاسو هر میاش او هر ورځ باندې چې کوم سنت دی دا غي د ذکر او بیا پاغي باندې عمل کول توفیق دی الله موږ تاسو ته نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین. گرانو اوریدونکو زمون د دکان پته لري عالمین مو همیشه تر تازه او خوشاله ساته. محترم زمون د دکان پته مهروی توحید و سنت 61 ان سی ریکارڈنگ سنټر مدینہ مسجد جہانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش. موبایل نمبر 0333-916-43-45. د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45.